سورت بقره دو سوا یو لسم آیات دے دو دویمی پارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة بقرة سلور حسوا اول حصہ کے سلایاتنو پائی کے اثبات توحید او آغا پدریو بابونو شاملوا. دویم باب کے شپگو یا آیاتنو او پائی دویم حصہ کے شپگو یا آیاتنو پائی کے اثبات در رسالتو آغا نها اعتراضات د یهود او داغی جوابونه. درې مې صاحب مضمون د جهاد شروع یو سل و یا نمبر آیات نا تر 253 سمایات پورې. پدې کې مضمون د جهاد او د جهاد د پارا ابتدایي منزلو او پای کې درې منزلونو. یو منزلو د مجاهد ٹریننگ تہذیب الاخلاق چې کله یو انسان جهاد کوي اخلاق بداغه خي اعمال بداغه خي عقیده بداغه خي. ناول ابتدائی منزلو خود په دوی منزل کې سیاست المدنی لاصلاح البلاد د مل د سنبالولو او د مل د صحیح کولو د پارا قوانینی بیان کړل سلور. مل په پدې سمیږي چې د ظالم نه بدل غسته کیږي. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. دویم قانون په شی او په شریعت باندې تقسیم کا مال. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. او درې مروجی اونی سه چې د لوګ او تند عادت شي. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. او سلورم رشوت ختم کړي چ ملک امن راضی ول چ ملک رشوت چلی گئی کہ امن راضی. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. ار یو با رشوتون علی یو د یو نا بل د بل نا او مل پدی طریقہ روان شی مل ته تبای طرف تلار شی لک زم ملک. دارنگی مضمون د حج ذکر ک بیا د جہاد سرا او جهاد چکے حج چکے نو للہ واتم الحج والعمرة للہ. زکا حج کے دریاکارے حالات دیر راجی نو زکے للہ ذکر کا ہر یو عمل کے خدا اللہ دا پارو کا. دا دے زینہ تخویف ورکی پا ذکر دا امم سابقو بانے پخانو حالتو گورا چاغے خلاف کرے ہو دا اللہ دا نعمت نا قدری او نا شکری کړی وا نو الله هغه نه نعمتونه غسري او په مصیبتونه مبتلا کړی. او بیا علت د جهاد د روا کېدو او شجاعت او بہادری. بیا درې منزل ذکر کړي تدبیری منزل. دو سوا یو لسم آیات وګورئ. تغوی په ذکر د امم سابقه سل بنی اسرائیل تپوسو کاد بنی اسرائیلنا کم آتے ناوم کمی خبریا دیر ورکڑیو منگ دیتا استفحامی امراج سورمی ورکڑیو دیر ورکڑیو منگ بنی اسرائیلو تا من آتیم بینا تدلائلو واضحو نام. بنی اسرائیل او تعالی او ما ډیر دلائل ښکار ور کړو دا غو دلائل او د نعمتونو مخه بیان کړو اغه اته نعمتونه دارنګنو نعمتونه اعراف کې نورو کې او مې یبدل نعمت الله می بعد ما جاتو آچا چې بدل کو نعمت د الله چا چې د الله نعمت بدل کړي دي فزاغینا جا ادو چراغی دا نعمت دتا نعمت نموراد یو علم دو قرآن دے چاچ دا اللہ کتاب ستکا و غیر کا نو دم دا اللہ نعمت بدل کا دو دنیا پر سیزنو باندی چا یو سیز غرکا چا بل او آغا علم دو قرآن و دو سنت اغی بدل کاغی و تا خوخ نو کاغه خوخو خپایي کې به وخت تیر کړو و مې يبدل نعمت الله لوی نعمت قرانو لوی نعمت دینو سورته آل عمران کې براشي یوصل دوی مدره آیات کې وذکرو نعمت الله اذ کنتم اعداء یاد کې نعمت د الله چې کله پتا سو نعمت سورته نحل کې براشي افا بنعمت الله یکفرون آیا پا نعمت دا اللہ دا خلق انکار کئی آغاز اے که زاد المسیر و نون و فسیرین ترجمہ کئی دے آیات اے علم دو قرآن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احادی سنت طریقے دو قرآن دا طول دا نعمتونو دا نعمت انکار کئی ومن یبدل دارنگے دو صورت مائدے شلم آیاتو گو رئی لوی نعمت خودینو لوی نعمت حق پرس علماء چستا کلی کې استا کورانه کې الله حق پرس علماء پیدا کړو ته دا غي ناشکری کې دا غي نفیدا والا به دا غي ناقدری مکوا دا غي قدر وکا شلم آیات شپګه ما پارا وایذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم یاد کچوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا ایزم آقاو ما اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت دا اللہ چکڑے پتاسو پتاسو اللہ کم نعمت کرے دے نو دا نعمت بیان کئی از جالا فیکم انبیاء کلے چوگرزول پتاسو کی انبیاء انبیاء را لگل پاغ خلقو کے دا سبب دا نعمتو اوس خو انبیاء نرازی العلماء ورثت الانبیاء حق پرس علماء دا دا انبیاء وارثان دی نو چه کمو کورونو کمو خلقو که کمو کورونو کمو خلقو که کما پیدا کیدل علماء کارا کیدل دا سبب دا نعمت دی کم زیکی دا اللہ دا دین بیان کیگی پا زیکی رحمتو نو وریگی نو دا رحمت دا دا سو وجن راغے دا دا غا علم دا علماء دا وجن چه علماء یوزه که بیان کئی ده دین کار کئی نو پازه که رحمت او شیطانی حرکات کمی از جالا بیکم انبیاء دا دویم و جالکم ملوکا او یو نعمت بادشاہی هم دا خو نعمتی دینی مخی کلده پا نعمتی دنیاوی بانده و جالکم ملوکا و آتاکم ما لم یوتی احدم من العالمین ننی گورا پدې پښتنو سیمه کې پدې ها په پاکستان کې خصوصا پښتنو کې خخ علما الله پیدا کړی دي خخ مدارس دي خلکو داغې نه څه فائدہ واغسوي دا نعمت نو چې دا الله کتاب د زده کې توحید مسله د زده کې سنت د پیغمبر د زده کې دا مونږ قرآن او حدیث بیانو دا الله کتاب او د پیغمبر احادیث خلکو ته رسیږي پکار داره چه دا مزدکو زنانیز دکی نارینا پاہر کور کی یو سڑے آوری کور کی زنانا پوئیگی آمنگ دا غیر پار الحمدللہ خرچے کو اسباب محیا کری ہر کور تا دا غیر رسائی کی کہ یو سڑے آوری او سڑے زدکی دکا دادا سے علم دے چه گورا دا او دس نے شروع کرے دا دا او دسمات نه شروع کړی دا احادیث وګورم بیانو کړم مشکاتونو بیانو ریاض الصالحین تعلیم الاسلام دا بنیادی سيزونه دي اول دا ایمان بیان منګه کړو په احادیثو کې بیا دا غی نفس منگا دا علم بیان کریو چې علم سورا قدر پوری حاصل اول ضروری دی او دا غی نفس شروع پس شوی دا پا کتاب و طهارت بانی دا پاکی نو پاکی دا او دسماتی نی شروع کری او لگیا دی او مقتا حدیث بوزی چې سورا سورا انسان ته ضرورتون دا غی دی پا غسل لی پویا کئی پا او دست لی پویا کئی پی سنجا دی پویا کئی پاو دسماتی ری پویا گئی چه سنگ پاو دسماتی کې په کمه طریقا دارنگی پا آری یون سیز پو بو دی پویا گئی کمی یو بطالا پا کار دی او بنی تیمون نو دا خو یو علم دی ستا زنانیم زدکولی جی خو کتاو تاسباب محیا کلا ولو که ٹیپ دیو لوا یا ریڑیو یا موبال بزری باندی اف ام آغی بانی باقی دا راجی و آغا آوری ننا زد کو دا پلانی مولاد فلانی زدک آواز دې په ځکه غیري چې دا پلانې او دا پلانې ا انسان هغه په خپل فایده باندې کوشش کوي چې کله یو انسان تا فایده ملاویږي نو په هغه فایده کې ډېر حریص دی دا نو چې د سودا نور کوم دا پلانې دی د باندې سودا نه خرصوم دا پلانې دی په دې کې دا کار نو کوم نن هغه کې خیر د دنیا خوښې دي دین نه دا پلانې دی دا پلانې دا نو چې د چا د خلینا ماته قران او سنت بیانې مو یو خبره غلطه ده بهشکه خبره نوٹ کا اولی کا تپوسو کا چې دې خبره کې زما شک دی چې ما په دې پوهه کا یا ستاسو زمنګ په دې مساله کې خلاف دی نو ما په دې پوهه کا په دې کې مل شک راځي او نور قران او سنت چې سوې نه او منه کړم او مې یبدل لمت الله هم سر شیطان غټ غټ شیطانان دی اغه من کله بریری او مې یبدل نعمت الله او مليانو الکه د فلانو ما اوري د فلانو دا شي الکه اولې ناورم ته پکې نقصان وغایا قران ما ته بیانې احادیث ما ته بیانې زمنګ زنانو ته بیانې زمنګ ماشومانو ته بیانې کم یو زه تیخې نه بیانې صرف دوره وې چې بس مزه کو او مزه کو فلانی غلط دی او فلانی دانه منی او دانه منی او مې یبدل نعمت الله من بعد ما جادو آچا چې بدل ک نعمت د الله پس دا غنا چراغ دا نعمت دا ګوره هر کور ته نن نعمت راغلی دی قران او سنت تاسو کور کې بیانېږي دا نعمت نو دل زه ورکا د دې بیزتیونه کې فین الله شدید العقاب کبه خلکو چې دل زه ورکړي واقع د اغه زنانو نه په خپل کورونو کې عالمانه جوړ شي په خپل کورونو کې دا غي درسګاوونه شروع کړي دا خنه دا چې خزره په عالمې په دین پوي اولاد په دین پوي شي تبا بار کې نوکری کې ځمېداري کې او خدای الحمدلله قران او حديث د کې دغه خبره نه ده فإِن الله زمون کاردارې مونږو کتا سن شي زکورې زيره مصروفه هر انسان نارینا مونږ دانو وایو او زنانو هم مصروفه نه دي کنه کم مصروفه دي هم کور کې لګولې هغه به اوري یو مسله خو بد دین تزده کې کنه وإن الله شديد العقاب بشک الله دې سخت عذاب والا او که بدل لیکو نعمت الله وي زبد له سخت عذاب در کومه اوس اصل کې وجه دا ده چې مونږ کې د دنیا مینه راغلی دا نو سو تزهید مینه دنیا د دنیا نه مینه لره گئی چې دنیا سره مینه ساتي مینه دنیا سره دنیا وګټا هر قسم اسباب د دنیا استعمال کا د حلالو خو مینه سره مساتا زلو سره متړه مینه د الله او د پیغمبر او د دین سره او ساته زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا دیو جنا امام ابن قیم رحم الله ذکر کئ په خپل کتاب کې چې د علما سره مینه دا دین دی د دین سره مینه دا دین دی ځکه چې عالم حق پرس نه نو ته به دین الله او پیغمبر څنګه پیژنې تو خې داغه په ذریعہ باندې پیژنې دارنګي قران سره مینه دا دین دی چې قران نه نو تبسو پیژنې نو دی وجنا د دې سره مینه کوا او د دنیا د سيزونو سره ورو مینه مکوا خو یو ګټه دا نه چې حرام دی خو ګټه حلال مزوري وکاب زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا خې سکړی شوی دا کسانو ته چې کفر کړل دي ژوند دنیا کافرو د دنیا ژوند خېستره پای کې اختری ويسخرون من الذين امنوا او توکي کوي کافر آ کسانو پوری چی مان وروړي په سبب د مال لګورا يهود ګورا انډیا ګورا اسرائيل ګورا مومنانو پر ټوکې او مسخره کوي، کله اوسره یو رویه کوي، کله د پیغمبر کارتون جوړ کوي، کله د قران توهین کوي، کله د جهاد توهین کوي، په مختلفو ځکه وي موږ سره دولتونه دي ټوکې کوي مومنانو پر ولذین تقوا فوقهم یوم القیامه، اوا کسان چې ځانې بچو د دنیا د مینینا د پاسه د کافرو به په درجه کې پرز قیامت کې پرز قیامت کې وا درجه د مؤمنانو وي د مسلمانانو وي. کفار نن په دنیا کې مستی او د دنیا سپکوالی سورته آل عمران وګوره اول تاسو الته د دنیا د سپکوالی نه سپکوالی بیانې زوینا للناس حب الشواات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. سوال لسم آیات دے د سورته آل عمران دویم رکوع دا. زوینا للناس حب الشواات من النساء خیسکلی شوی دی خلکو تا منا دا شهواتی سیزنو آغا شهوات چه دا انسان نفسی غوالی من النسائی یعنی دا خزونا لغن دا چه سلی پا خو بد پوشی وی موری گوری خطره که برا رشته که پلانو کرا لالشه پلانو کرنو دا رشته پا بندو بس که لگی آئی خزه خزه خزه با کم والبنین او دا زامنو چه خزه او کی نبیا دا زامنو پتا کل کی چه زیمی ملاو شی گورا بنین کوشش هر انسان د زوی کوي د لور څوک تمنا ډیر نه کوي ول بنین د زامنو نه اهو کولای چې زامن سي خټه راخدا او کسې نه نو قران وای انما اموالکم واولادکم فتنه ول بنین د زامنو نه زامن بیا مینه کوي یاره خزم ملاو شو بچې ملاو شو خوش خمال پکار دے د سرو د سپینو والقناطير المقنطره من الذهب والفضه سرو سپین جمع کا لګیا د خلک سرو سپین جمع کوي او پدې والخيل المسومه اسونه نشاندار خګاره والا په خوا سونو وسو یره خلین کروزر خموټر خموټر سایکل یره دا په کار دی چې خپل ګاډي را سړی ولنا ام شپګم ولنا ام ګورا یو من النساء خزنا پمینه د خوزلاله دویم ولبنین پمینه د زامنو کلاله دریم من الذهب پمینه د سرو کلاله والفضه اصلور پمینه د سپینو زرو او د سپینو زرو زمانه ده زکا چې سره د ګران شي وی نو او پینزم والخيل المسومه اسونه نشاندار ګاډي موټر لین کروزر او شپګم والانام زناور یره غواګړه میخه پکار دا یره بل پې مزه نه کوي سار دی بالټه او کنټرول هغه سه دی الا شوا پیدا کنه والو سکول لذي کله یو ورډبه کله بل ورډبه او هغه کيم کله خوندوي کله وبوي نو چې خپل غواګړه میخه یې نو ډیر مزه کوي ز خپل کور ساروي او پې خو خدارچا خو خيرورا او خدارچا خو خي دا ټینګ پې او هغه کې پته واچې چې په کې جوړه کې وګوره مسالې په کې نور ډېرې دي اول هر اول هر فصل واګړه میخه چې ساتي نو بیا بوله فصلم ساتي دا شوتلې دا باجره دا دا ټانټي دي دا بوز دي دا کوتره دا حدا ول هر سر اروه بده لور او جول ها غاله کې چولې کله به یو بوله دی به او کله بلا دا سوسونه یاد کړه او واقعي چې په فصلونو کې وردان نشو خدایش تک بیا اوزگار شوی دا کله لوغان کری او کله اوګی کری او بیا کله غنم او کله باجره او کله جوار کری او کله په یو فصل او بل فصل کې ټیک دا وکړه خو ذمہدار چې دی کې وردان نشین به په روزانه په پټی کې ګرځي ځکه دا غوا ګړی میخي غم بدل سره ای سوزونه یاد کړه او هفته کې سورج دی او هر راز په دنیا کې لالا دین ته اوسګار نشي یو راز د خزوا دیم راز د بچووا دریم راز د سونیوا سلورم راز د سپینووا پنځم راز د گاړووا ځکه چې گاړې ول یبو تل پیدا کې ولا سینجی ول پیدا کې او غارزانی ده او ولنا ام او پنځ پګم راز پافتہ کې شپګم راز د چا ده د ګړې د غا ګړې میخي بيزي او و مورز د فصلونو د کروندې دا او په وو کلاله دنیا کې او دین ته اوږار نشي ذالک متاع الحیات الدنیا الله و اذا سکت جن د دنیا دا پرې د سړیا واسره چه بس کما پوشه او چتا په دین غیرت کو نو دا څه چه بدر باندې سکی بیا چه مالا خلق کوئی و تلیه پکی ودری گا نا دا سه چه بده بانده یاری غیرتی بادشاہ ری پا دن بانی غیرتو کا دنیا سی زون قربان کده دن نسریا سورت یونس گو تاسو سورت یونس اوام آیات یو لسم پارا ان اللذین لا یرجون لقاءنا ورزو بالحیات الدنیا بیشکا کسان چې امید نلری د پیشې زمنګ سرا اوس اندو مودی بېمانه چې د غوا متیاجس کی هغه قیامت سمنی هغه الله سمنی ورزو بالحیات الدنیا او خوشاله شوی دی په ژوند دنیا د دنیا په ژوند خوشاله دی چې ماته اقتدار حکومت ملاو شو او په مسلمانانو به ظلم کوم نن ته ظلم کوو بچیا هغه ظلم چې کوم فرعون کړي او د فرعونم په مخکلاله زکه هغه بسره ماشومان قتلول غټو لسنوي زناور لسنوي د زناورم بنکړی دي پاغه خوراکه اسکا کوبه ارسه په لوی او وړو بیماران په ټولو بنکړی دي ورزو بالحیات الدنیا او خوشاله شوی دی په ژوند دنیا وتم انو بها او زړه له ګولې دی دنیا سره اطمینان حاصل کړي په دې دنیا په دنیا مایندې په دنیا اطمینان حاصل کړی دی نن خو کا او خان دی چې موږ مؤمنانو صدر وی کو نن خو دی خان دی ان شاء الله یز نزدې ده قیامت آی که بیا مؤمنان کافر پورې خان دی سورته متففین وګوره تاسو اخر سورته متففین دیر شمه پارا فاليوم الذين اخري ايات نه يو ايات مخي 15 شم ايات ها سلو دير فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون نن نجي مؤمنان به کفار پوری يضحكون خاندي نن خواغي خاندي ټول کفار یو شویری مسلمانان ہوتا خو یورز دا سدا چې ان شاء الله مؤمنان به کافر پوری خاندي حل الارا اي کې ينظرون پکور صبح ګوريو بلتا پا کرسو با ناستی او آقا کرسی او گورا یو کم دیر شم آیاتو گوری مخی ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یزحکون بیشک مجرمانو دنیا کې مومنانو پور بے خندل ننم خاندی او بیا با یو رزدا سی آمنو من الکفار یزحکون دلتا موی خواب والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکه چاله چوغږي بلا حساب الله دې منګلم ډېر به حساب رزق نصیب کی ها پریمانا فراخا رزقونا چې په دینم لګو په خپل ځان او په دې ها په دېم لګو په شاګردانو والله يرزق څنګه چې مریم ویلو آل عمران 37 نمبر آیات کې براشي زکریا علیہ السلام توئی انا لک ہازا یا مریم اے مریم دامی وی تا ته کمزه ناراضی نو قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بیشک الله رزق ورکه چاله چخو غشی دادا الله تقسیم دے و يرزقه من حيث لا يحتسب وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سوک چې د الله نه ډیره یره کوي الله وې داسې نه بوله رزق ورکوما چې دا په خیال او ګمانم نه دی داسې رزق بوله ورکوم والله يرزق من يشاء بغير حساب دی وې کزه صاف دین بیان کوم نو ما به خلق په ما به ارس خلق بن کی الله وې ک خلق بن کړو نو زه نه بندوما ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له خلق زه چې پرا نظم نو سوکې بندولو والا نشتا او چې زه بن کم نو سوکې ورکولو والا نشتا زمانه وغاله سړیا ول خلق بس رزقي نن بسل دو سوادر کی بیا بوجه سړیا ماده کری الله ورکولو والا دی او سمی ورکی بیا والله یرزقو من یشاء بغیر حساب د داس زینب تعالی کار مهیا کی داس زونه بدل کی چې صاحب خیال او ګمانم نه کان الناس امته واحده حکمت د جهاد جهاد الله ول رواک او خلق ټولګه یو په یو کې توحید باندې نو چې یو عقیده باندې وو نو فبعث الله النبیین نو الله انبیاء به صلی الله علیه گل دلتا عبارت حذف دے او حذف صورت یونس 19 نمبر آیات کے ذکر کئی کان الناس امتا واحدتا و خلق ٹولگے یو پیو وقیدا نفختلفو 19 صورت یونس کے فختلفو رو کرے رے فباسا نو چه خلافو کا غی نو فباس اللہ النبی نو راور اگلا فا فباسا که دا فا تفری پا محضوب بانی دا اغی چه خلافو کنو راوری گل اللہ انبیاء علیہ السلام زیر ارکون کی و یر ارکون کی انبیاء و سلسلے شورو کلا و انزلا ما هم الكتابا او راوری گل داغی سر کتابونا بالحق سر دا سلسل دا کارا کولو دا دا پارا دا کارا کولو دا حقا لیحکما بین الناس دیر پارا چه فیصلو کی دا کتاب دا خلقو ترمینزا پاغ مسئلہ کے چه خلاف کلے دی خلقو فی پائی کی دا اللہ کتاب با فیصلہ کئی خو علا با فیصلہ کئی چه تا خوروالی کنوز دے کی و بیانی کی نانتا شل مارے کی کنو تلاوت پکی کوا ننا دیر پارا خونو فیصلہ با کئی دا کتاب دا خلقو ترمینزا چه خلقو خلاف کرے پدے کے او خلاف ندے کرے فی پدے کے مگر آکسانو او توہو چور کرے شوی غیتا علم چه چاہتا علم لغن دے ملاو دے اگر بیمانو پکے خلاف کرے دے کرے کرے دے من بعد ما پس داغینا جاعتهم البینال چرا لغیتا دلائل دلائلو ترالو نزکے خلاف کرے دا خلاف ہوا لے کرے یرا نا پویو بغین دو وجد زدنا بینهم په خپل منکه د حق پرستو سره زد او عناد او اکثر مقابل مقابله کوي مقابل دکاندار د بل دکاندار مقابله کوي یو سپه د بل سپه مقابله کوي کنه یو سپه روان بل پسې منډه کی دارنګي رده مقابله کوي چې ما خو سو نکړو خوده ولدا سي بیان کوي دی ولدا سي درسونه کوي بغیم بینهم د وجدانو چې ګور زمانو خو سو نشو د دې دین کار کې چې زه د تایید وکما نصرت وکما تعاون وکما مالی لحاظ سره جانی لحاظ سره په اړه طریقه باغیم د وجد زدنا په خپل منځ کې دا پرستو سره فاد الله الذين امنوا توفیق بور کاله آکسانو ته چې مان رولې دې په طرف دا غم مسلې چې خلاف کړې دي خلکو پائے کې ایک ته خلاف کې الله دې توفیق لور کوم الله دې توفیق مله راکې ګندار ګران کار دې سړی راضی د الله کتاب او سنت پیغمبر احادیث دا دین مسائل خلقو ته خدای الله توفیق دې من قسم نه یو خو هغه توفیق الله مونږ ته پړکه اچول دې الله دې مونږ مضبوط کړي الله دې علماء له دغه څخه توفیق ورکړي چې کلک شي لمختلفو په طرف داغه مسلې چې خلاف کړي دې خلقو پایې ګمل حق دې خپل حکم د حق نه به اذن په حکم خپل باندې والله يهدي الله مضبوطه چاله چوکو غزيلا صراط مستقيم په طرف دلار نه د دوی می سپاره پاول کی میرو قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دلته والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم تکلك يا الله وي زبر مضبوطو زبر په حق باندې مضبوط او ما زبر امداد کوم نه غلار به ته نصیب او نصیب کما او شجاعت او بہادری کله کله په دې دین په مسائلو کې به سختی مرضی تکالیف بم راضی خطب کله کې غره دانه چونه تخته ام حسب تما خیال او ګمان کوی تاسو انت دخل الجنه چې دنه بشي جنت تا ولما یاتکم مثل الذين خلو او حال دا دې چراب نشي تاسو ته صفت دا کسانو چې تیر شوی دی من قبل کم پخواستا سنا تاسو تا با اللہوی دا پخانو گن دے حالت نئی را غلے و تاسو بجنت تلار شے دا پخانو حالت سنگو دا مستهم الباساو چه رسیدی لیواغی تا تاوار ندمال وزورا او تکلیف ندبدن وزلزلو تاوار ندمال ګوره قسمه قسم مصیبتونه په هغه راغلو د بدن په لحاظ د مال په لحاظ او حدیث کې مرضی لوی امتحان د سړی دارې چې داغه مال باندې الله امتحان راولي مال ته بوزي دا په بدن باندې امتحان راولي بدن مبتلا کی په مصیبتونو بچی ته الله والی په بچو امتحان راولي دا تکلیفونه راځي او دای په ایوب علی السلام دریوال امتحان راوستو مستهم الباسا اور سیدری واغیتا تاوانو د مال و زرا او تکلیفونه د بدن و زلزلو اجلقی دلی واغی دا سجلقی دلیو و این کان مکرهم لتزول منه الجبال که دغا تکالیف غرنو تا راغلی وی نرونو بی پبلالو لیو و زلزلو اجلقی دلیو انبیاء علیہ السلام ترکو پو پورو بی اولا خندک اکنستا او آگه پورو بی ادراو پیغمبر او دو اس پر نفر منگز بی منگس کا پسر به اولاد اوس باندې ارکه خدا او دو چم به به کا داس جله کی درو حتا تر دې یقول الرسول چې وی با پیغمبر لهم اغه ته تسلی خبره کلام کې تقتیرا حتا یقول الرسول لهم تسلیا اغه ته مصیبتونه راغلیو تکالیف راغلیو په خوانو تا خوب سره دا غینا پیغمبر به تسوی دا زمانه چکلک شیکلک تسلی او ساتي الله وز منګ امداد کوي والذین اوا کسان چې مان رولے موجود دي پیغمبر صدا ها متا نصر الله ان قال الذین امنوا معه ویبا کسانو چې مان رولے د پیغمبر صدا متا نصر الله کل به امداد الله دا الله امداد به کل راځي نو پیغمبر بووی الا خبر شي ان نصر الله قریب شک امداد د الله دی نزدې د الله امداد نزدې اغه سره په فکر پیدا شي دا ډور وخت تیر شي امداد خورانغه امداد به کله راځي نو پیغمبر ورته وی الا ان نصر الله قریب بشک امداد د الله دی نزدې اصل کې کلام داسې خلګي اے حوزو زلزلو حتا تر دې چې وی با کسانو حتا یقول الذين امنوا معه متى نصر الله رسول یو معنا مخه ما وکلا حتا یقول الرسولهم تسليا بل ترجمه حتا تر دې یقول الذين چې وی با کسانو چې مان وروړو د پیغمبر سره پاغه صح وخت به مؤمنانو وي پیغمبر تا متى نصر الله کله به امداد د الله چاغې به امداد بکلی نو یقول الرسول وی و پیغمبر الا خبر شي ان نصر الله قریب پوښ کنه خبر شي بشک امداد د الله د دین نزدې حدیث باندې اغا دوی منزل چې د مل د اصلاح لپاره قوانینو اغا ذکر شو او پدې ګن تایداد دی مستم الباسا و زلزلو د انبیاء علیه السلام د حق پرستو چې انبیاء خو خود خودو انبیاء خو الله پیدا کړی دی د پاره خود حق پرستو مصائب مصائبو یو دا غینا صاحب یاسین ګورا په لګو وخت کې سم تکالیف هغه تیر کړ دنیا نه لال رجل مؤمن ګورا چې هغه سره تکالیف برداشت کړی دی او هر یو د دین په مسله دنیا نه قربان الا ان نصر الله قریب